kama banekona kotanga na kozongela maloba ya boule baninga na kotanga na kolela nazangi na mokili obafami bosalinga mabe masia na safiele wapi omokili esilisinga lolendo lelo na ndimi testamau banekona kotanga na kozongela maloba ya boule baninga na kotanga na kolela nazangi na mokili obine mibolesinga poiso lwambo na sala fiele wapi omokili esilisinga lolendo lelo na ndimi liwa ya boule sango lokola nkake na matoye epesinga liboma nazangi likambonga na sala mbongwe lokopamba ekoki kosomba liwa te ya bongoleo lobina mpasi otalinga oseki opekisinga ekolela ekasola kaki nga okobika soko yeba kozali kokende okosinga nekokosa nakei kolala yo kati motema ata liloba suka jose yo meshante o mama ya bongoleo lobina mpasi otalinga oleli obomelinga sekeleo kasi oyeba te okokufa olobi nanga nakende kolala okosinga nekokosa nsima na ngai okati motema olingaki nazala te o jose yo meshante mama ya joseo boule osali ngai mabe ngai matiye nasomba ndeko na mboka nini obaninga nyonso moto na ndeko na ye jose osilisinga lolendo nalala wapi o mama nzela ya bruxelles paris na rome bakotuna ngai nakozange yano liloba nini otiki nayebisa bango ngai mai na miso e jose bongulengo butu ya lembi namoni yo na ndoto olati kitoko epe osalisi peti ya monene nsima ya mwangongo obenginga pembenie olakisinga ndebana kasi oboyi kotala ngai na miso bongule nanga osiliki nzoka ndoto ya moku ya mama ya bongulengo mardi na midi oyambinga na koseka yonapasi aliwa kasi olingaki nga nayeba te olobi nanga oyoki mwa nzala nalandela yo pepe supu nakei kolamba nsima okati motema olingaki nazala te oliwe yoki basoni mama bongule na ngai ye kutu wana kutu nalalaki te bamwa bakolela esuki ekomi kotelema nsima ya mwangonga babeti ndako nakebango kofungola namoni fami mobimba bakolela bongulenanga okuti bongole okosinga ye mama testama bandeko na kotanga na kozongela maloba ya boule baninga na kotanga na kolela nazangi na mokili obinemi bolesinga poiso soneri na sala fiele wapi obinemi basali feti olelo na sutuki liwa ya boole sango lokola nkake na matoye epesinga liboma nazangi likambonga na sala mbongwe lokopama ekoki kosomba liwa te ya boulewo nzela yokei toyebi te mama liwa na yo ye nzela yokei toyebi te lelo na ndimi mbongwe lokopama ekoki kosomba liwa te fami mpe tolembaki yo te tokotolo nini tokuti te tozeseli paye mama jose mbongule osali ngai mabe ngai matiye nadefa ndeko na famiye nine baninga nyonso moto na ndeko na ye jose osilisinga bafiele nalala wapi o mama sisi na nedi alilo na fransi bakotuna ngai wapi mamai liloba nini otiki nayebisa bana ngai se misere o jose bango kumba peo na se apongi na komi konga na sima mwanga na babeti na koi na kemba ngoko fungola na kuti fami mo bimba bakolela kubule na ngao kuti bongole ongo ibiso ye mama. Ya bongole o mardina mito ya minga na kose Pasialiwa, Pasolinga Kinga na ye bateo, Kolobina ngao yo kiwanzala, Kalombela yo pepe sufu, na keikola masimo kati motema, Olinga kina nzala teo, Joso yo kinga songi mama. Malu ya lumande, na bongole botiki Suzana kolela, Azani baka marato moziki, Sankino balatinde moku, Yaliweza ninzela ya moto nyoswe, No bomeni koke ne mpaka moke biso to yebiteu bomombera biso esika mokolo toko ya ho maluna bomoleu mama maya pe kosa ye likamboli singali le timone ba mia matonge likamboli singali pe singali bomai mosiki san kilo likamboli singali le kinganzo kosala e malu sanso likamboli singali komi singazo ngama ose mwana tsuka na kota san kilo likolo na yo Na komi komi tuna esoki na se ali wato kokuta na ka eswe na komo na boule lisusu Atiki lilo bate o Jose wa basanto mama Sapoi visoye, vida monene na fami mokile ningi batama na moteo. Atali lo bateo, temwese no kotolo, jose wa basantwe. Bino basantu, kuna na paradise pa ya yawe. Moyamba bongule, kela mwanza komba mwana ya somi. Lelo atangi misapoi visoye, vida monene na fami mokile ningi batama na moteo. Atali lo bateo, temwese no kotolo, jose wa basante. Bongule pese langa mbote na papa na mamaye. Bongule pese langa mbote na bose kota tange ya ngonda. Bongule pese langa mbote na maluchi kamwa na yolo. Bongule pese langa mbote na pajos mwana njilie. Josa pese langa mbote na papa nkelanie. Bongule yambe langa miriam mole kamwa na ya somi. Moule pense langa mbote na papa bole papa ya jetri Moule pense langa mbote na piaza neko ya makandalele Moule pense langa mbote na zamora mopatidi Moule pense langa mbote na ngambani papa ya filo Moule pense langa mbote na anyesi neko ya kasubwe Moule pense langa mbote na frank lasa Moule pense langa mbote na grankale Moule pense